Umeamini, umenituliza, akia Mungu siamini. Yaweje we mwenzangu na mimi, autoniliza kama samaka lotoka bari. Mana mapenzi unayonipa kwa mwingine sijaona, sijalana nenepa walipochana umeshona. Oh, wanifaraha sana we dada, nje sitamani penzi lako tamtam. Wanipara sana we dada, nje sitamani navyo nipa mashamsham. Nimenasana, nimenasika, sina ujanja, nasi papariki, papariki, mikwako nimefika, sina ujanja. Tumbukia, sitaji kwingine, na kuna kina mimalikia, ya nini pengine. Dezo dezo nanitekeza, kwa nyimboza pwani ukini chombeza. Kitanda nindo meniweza, na lala kama pono kina gembeleza. Baba oh baba eh, kutaniwa. Baba oh baba yeah. Mana mapenzi na yunifa, kwa mwingine sijaona. Sijalana nenepa, walipochana umeshona. Oh, waniparaha sana we kaka, nje sitamani penzi lako tamtam. Waniparaha sana we kaka, nje sitamani unavonipa mashamsham.